بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili Kur'an dostları, Nisa suresinin mirasla ilgili ayetlerinin hemen ardından 34. ayetiyle tefsir dersimize devam ediyoruz. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Erkekler kadınları Allah'ın onlardan bazılarına diğerlerinden daha fazla bağışladığı nimetler ve servetlerinden yapabilecekleri harcamalarla koruyup gözetirler. Bu ayetin klasik yaklaşımda anlaşılması üzerinde bir takım problemler çıkmış. Daha doğrusu geçmiş dönemlerde müfessirlerin bu ayete yaklaşımları biraz parçacı olmuş. Er-ricalu kavvamuna alennisa cümlesi bitmiş bir cümle değil. Henüz tamamlanmamış bir cümle iken sanki müstakil bir cümle gibi ele alınıp erkekler kadınların üzerine hakimdirler, yöneticidirler gibi manalar verilmiş. Öncelikle ben bu ayette geçen kavvam kelimesinin bir takım müfessirlerin ve meal sahiplerinin yönetici, hakim meali verdiği, benim ise gözetici ve koruyucu meali verdiğim bu kavvam sözcüğü üzerinde durmak istiyorum. Kaimin mübalağa formu olan kavvam, Kur'an'da başka yerlerde de gelir ve koruyup gözetmek anlamına gelir. Daha doğrusu, kaim alel mer'e ifadesi, Arap dilinde kadını gözeten, kadını koruyan, kadının geçimini temin eden, onun geçimini üstlenen anlamına gelir ki, ayette de erkeklerin kadınlar üzerine gözetici ve koruyucu olmalarının sebebi bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Yani bazılarına diğerlerinden daha fazla bağışladığı nimetler sebebiyle. Buradaki bir kısmına bir kısmından daha fazla nimetler bağışlamaktan kasıt, bir kısmını bir kısmından mücerret üstün tutması anlamına gelmiyor. Birçok mealde bir kısmını bir kısmından üstün tuttuğu için, bazısını diğerinden üstün tuttuğu için gibi bir mana veriliyor ki, bu mana Allah'ın muradını tam yansıtmamaktadır. Bu üstünlük, erkeğin kadına mücerret bir üstünlüğü, mutlak bir üstünlüğü değildir. Burada üstünlüğün illeti de açıkça zikredilmiştir. وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَنْوَالِهِمْ Kendi mallarından, servetlerinden yapabilecekleri harcamalar sebebiyle gözetici kılınmışlardır. Bir, kavvam sözcüğünün anlamı gözetip korumak, gözetici ve koruyucudur. İkincisi, erkeğin kadın üzerine gözetici seçilmesi, koruyucu seçilmesinin anlamı 11. ayette, bu surenin 11. ayetteki miras paylaşımında erkeğin kadına göre bir fazla, yani 1:2 oranının da açıklamasıdır. Yani ey erkekler, niçin biz kadınların evin geçimini tamamıyla üstleniyoruz diyecek olursanız, orada 1:2 mirastan alıyordunuz ya, işte o fazlalık aslında eve harcayacağınız fazlalıktır. O zaman denge sağlanmış, adalet gerçekleşmiş olur iması vardır. Burada koruyuculuğun, gözeticiliğin ekonomik koruyuculuk olduğu çok açık. Çünkü harcamayı onlar yapmaktadır. Ayetin söylemek istediği, harcamayı kim yapıyorsa koruyup gözeten de doğal olarak odur zaten. Niçin erkekler sorusunun cevabı? Çünkü servet girdileri daha fazladır. Servet girdisi daha fazla olan ailenin geçimini üstlenir gibi bir sonuç da çıkarabiliriz buradan rahatlıkla. Çünkü biraz önce de zikrettim, adeta mirastaki 1:2 oranının illeti, gerekçesi açıklanmaktadır burada. Kavvam, hatırlayacaksınız, Türkçe'ye de geçmiş kayyum kelimesiyle eş anlamlıdır. Yani bir şeye vekalet eden, onu koruyan, onu bakan, gözeten, onun ihtiyaçlarını gideren anlamına gelir. Allah'ın daha fazla bağışladığı kayyumdur. Yani Allah'ın daha fazla bağışladığı servet girdisidir. Ecir, mertebe, fazilet, şeref üstünlüğü değildir. Bazısının bazısına üstünlüğü. Özellikle erkeklerin kadınlara üstünlüğünden kasıt ne ecir, ne şeref, ne de mertebe değildir. Bu üstünlük tamamen servet girdisinden dolayı bu girdinin bir karşılığı olarak evin geçiminin erkeğe, yani servet girdisinin fazla olduğu kimseye devridir. Tamamen bu anlama gelir. Onun için Kur'an'da, Kur'an'ın hiçbir yerinde erkek olmanın ya da kadın olmanın ontolojik olarak bir üstünlük olması söz konusu değildir. Çünkü bunlar erkek olmak ya da kadın olmak kişinin seçiminde dahli bulunan unsurlar değildir. Kimse erkek olmayı kendisi tercih etmediği gibi kadın olmayı da kendisi seçmez. Kişi seçmediği bir şeyle övünüyorsa onun övüncü boş bir övünçtür. Kur'an, Kur'an'ın mantığı, Kur'an düşüncesinin ana teması daima insanın kendi kazandıklarıyla övünmesi, kendi kazandıklarıyla iftihar etmesi eksenine oturur. Kendi kazanmadığı, dahlinin olmadığı, seçiminde herhangi bir müdahalesinin bulunmadığı ırk gibi, renk gibi, coğrafya gibi, erkeklik, dişilik gibi, cinsiyet gibi unsurlarla insanın övünmeye kalkması basit ve ilkel bir materyalizm olur. Fessalihatu qanitatun hafizatun lil gaybi bima hafizallah. Dürüst ve erdemli kadınlar, Allah'ın koruduğu mahremiyeti koruyan sadık ve itaatkar kadınlardır. Bu ayetin ilk cümlesinde erkeklerin eşlerine karşı görev ve sorumlulukları, hak ve sorumlulukları daha doğru ifadeyle beyan edilmiş, açıklanmıştı. Erkeklerin evde eşlerini koruma, kollama, gözetme göreviyle görevlendirildikleri dile getirilmişti. Şimdi ise erkeklerin bu sorumluluğuna karşılık bir hakkı ortaya çıkmakta, kadınların da erkeklerin bu sorumluluğuna karşılık bir sorumluluğu ortaya çıkmaktaydı. O sorumluluğu öğrenmek için işte bu ayete bakmamız gerekiyor ve ayet bunu şöyle açıklıyor. Dürüst ve erdemli kadınlar, Allah'ın koruduğu mahremiyeti koruyan sadık ve itaatkar kadınlardır. Burada dürüst ve erdemliliğin, dürüstlüğün ve faziletin ölçüsünü kadın için koyan ayet, Allah'ın koruduğu mahremiyeti, bima hafizallah, Allah'ın koruduğu mahremiyeti, yani evliliğin sırrını, evliliğin ihtiramını, evliliğin muhteremliğini, evliliğin hürmetini diyelim, kadının da korumasını istiyor. Ve yine sadakat göstermesini istiyor. Kadının evlilikten dolayı bu müesseseye sadakat göstermesini istiyor. Ve yine evlilikten dolayı bu konuda tamamen yukarıdaki gerekçeyle birlikte aile içerisinde geçimkar ve itaatkar olmasını istiyor. İşte ayetin ekseni tüm toplumların temel çekirdeği olan aile etrafında dönüyor. Aile kurumunun nasıl daha güzel işleyebileceği, nasıl daha güzel ayakta durabileceği, aile kurumunun hangi ilkeler, hangi temeller üzerinde yükseleceği ifade ediliyor bu ayette. Aslında bu ayetle ayetten önce geçen dersimizde işlediğimiz miras ayetleri arasında doğrudan bir ilişki var. Bu ilişki işte biraz önce açıkladığım gibi neden kadın ve erkeğe verilen miras oranları böyledir sorusunun cevabıdır. Çünkü miras oranları farklı olanlar aldıkları bu farkı evin harcamalarına bu oranlar kadar yansıtırlar. Ailenin tüm geçiminin erkeğin üzerine olduğu bir sistemde mutlaka erkeğe iki, kadına bir oranında miras verilmesi adaleti zedelemeyen bir orandır. Onun için ya da ailenin geçimini erkeğin üstlendiği bir toplumda erkekle kadına aynı miras oranını vermek doğrusu adaletsizlik olurdu. وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ Sadakatlerinden endişe duyduğunuz kadınlara gelince, şimdi erkeğin görevini beyan eden ayet, hemen arkasından kadının görev ve sorumluluklarını da beyan ettikten sonra bu görev ve sorumluluğu yerine getirmeyen kadınlara sözü getirdi ve şimdi onları ele alıyor. Burada kullandığı kelime, yani yukarıda saydığı üç haslet. Nedir bunlar? Allah'ın koruduğu mahremiyeti korumak, sadakat ve itaatkar olmak. Bu hasletlerin kendisinde bulunmadığı, bunların zıttının bulunduğu duruma Kur'an nüşuz diyor. Nüşuzu biz böyle anlayacağız. وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ Sadakatlerinden dedim ben. Aslında sadakat ve geçimsizliklerinden diye tercüme etmek çok daha doğru olur. Hem yuvasına sadık olmamak ahlaki olarak, hem de yuvasında geçimsizliğin kaynağı olmak. İşte nüşuz bu. Diyeceksiniz ki bu nüşuzu sadece kadınlar erkeklere mi yapar? Zaten bu soruya cevabım evet olmadığı için ben sadakat ve geçimsizlik diye çevirdim. Yoksa birçok mealde siz nüşuzu itaatsizlik, isyankarlık diye görürsünüz. Eğer böyle çevirirsek o zaman erkeğin kadına nüşuzundan söz edemeyiz. Çünkü erkeğin kadına isyan etmesi ya da itaatsizlik etmesi özellikle öylesi bir toplumda çok yerine oturmuyor. Ama Kur'an erkeğin de kadına nüşuzundan söz ediyor. Hem de bu surenin 128. ayetinde. Demek ki nüşuzu biz eşlerin birbirlerine karşı sadakatlerinin ve geçimsizliklerinin ortaya çıktığı bir ahlaki zaaf hali olarak anlamamız gerekiyor. İşte böyle bir durumda kadının erkeğe karşı sadakatinin kaybolduğu ve geçimsizlik kaynağı olduğu bir durumda فَاِذُوهُنَّ ne yapmalı sorusuna cevap veriyor ayet. Onlara önce öğüt verin. وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَدَاجِ sonra yataklarında yalnız bırakın. Üçlü bir, üç aşamalı bir terbiye ve eğitim süreci koyuyor ortaya. Böyle bir problemin ortaya çıkması durumunda. Eğer bir sadakatsizlik ya da geçimsizlik kaynağı olması durumunda kadının fe'izuhunne önce öğüt verin. İlk olarak Kur'an'ın teklif ettiği çözüm bu. Önce öğüt verin. Yani önce diyalog kur. Geçimsizliğin ya da sadakatsizliğin kaynağını anlamaya çalışın ve öğüt verin. Unutmayın, diyalog kurmadığınız kimseye öğüt veremezsiniz. Muhatap almadığınız kimseye öğüt veremezsiniz. Unutmayınız, öğüt vermek için öncelikle onu muhatap alacaksınız. Onun saygınlığını kabul edeceksiniz. Yani onu kendinize muhatap kabul edecek ve kendinizle eş tutacaksınız ki öğüt verebilirsiniz. İşte onun için önce onları muhatap alın, diyalog kurun, anlamaya çalışın, öğüt verin. وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَدَاجِ eğer bu sonuç getirmezse onları yataklarında yalnız bırakın. Yataklarınızı ayırın. Bu da sonuç getirmezse daha sonra وَضْرِبُوهُنَّ evet, bu cidden Kur'an'ın anlaşılması sorununda bir problem olarak önümüze çıkıyor. وَضْرِبُوهُنَّ dövün manası mı vermeliyiz bu ibareye? Sonra da dövün mü demeliyiz? Hemen Kur'an'a dönüyoruz. وَضْرِبُوهُنَّ ibaresinin manasını önce Kur'an'dan araştırıyoruz. Vadribuhunne darabe kökünden, darabe fiilinden türetilmiş bir kelime. Darabe, Arap dilinde çok anlamlı kelimelerden bir tanesidir. Bu çok anlamlılığı sadece Arap dilinde değil, Kur'an'a da yansımıştır. Onun için Kur'an'da açıklamak, daraballahu meselen Allah misal getirdi. Getirmek, misal getirmek. Misali açıklamak, temsil getirmek manalarına, manasına gelir. Yine Kur'an'da darabe kökeninden türetilmiş sözcükler, gezmek, yürümek, yeryüzünde dolaşmak manasına gelir ki اِذَا دَرَبُوا فِي الْاَرْضِ ibaresi ve buna benzer birçok ibare örnek gösterilebilir. Yine Kur'an'da darabe fiilinden türetilmiş sözcükler bir başka anlam içinde kullanılıyor. O anlamda duribet aleyhimu zilletu ayetinde görüldüğü gibi zillete mahkum etmek, zillete duçar etmek, zilleti onların üzerlerine getirmek, giydirmek anlamına gelir. Yani bütün bunlardaki ortak anlamın mecazi anlam olduğunu görüyoruz ve darabe fiilinin mecazi anlamının çıkarmak, sokmak, göndermek, getirmek olduğunu görüyoruz. Onun için özellikle Arap dil ansiklopedilerinden Tacul Aruz şöyle bir misal vermiş darabe fiiline. Darabe dehru beynena. Yani bizi zaman ayırdı. İki şeyi birbirinden ayırmak anlamına geldiğini de söylemiş darabe fiilini. Dolayısıyla burada darabe Kur'an'da da kullanıldığı gibi, Arap dilinde de çok sık kullanıldığı gibi sadece vurmak, dövmek anlamına değil, çıkarmak, ayırmak, göndermek anlamına da kullanıldığı düşünülebilir. Onun için tabii bunu sadece darabe fiiline bakarak söylemiyorum. Bu ayetin, bu ibarenin sadece dövmek şeklinde anlamlandırılması darabe fiilinin lügat anlamına bakarak yanlış olmaz. Aynı zamanda Resulullah'ın tavır ve davranışlarına, sünnetine bakınca da bunu sadece dövmek biçiminde anlamanın yanlış olduğu ortaya çıkar. Bu ayetin nüzul sebebi olarak başta Taberi olmak üzere birçok müfessirin gösterdiği ilginç bir olay var. Fatıma binti Kays isimli bir evli hanıma kocası bir tokat aşk eder. Bu hanım doğrudan Resulullah'a gelir ve kocasının kendisine haksız yere bir tokat vurduğunu söyler. Resulullah'ın tavrı sizce nedir? Hükmü nedir? Ne olabilir öylesi bir zamanda? Dikkatinizi rica ediyorum. Resulullah Fatıma binti Kays'ın kocasının kendisine haksız olarak bir tokat vurduğunu şikayet etmesi üzerine Resulullah'ın hükmü sen de aynı şiddette bir tokatı kocana vuracaksın. Yani kısas yapacaksın. Olur. Tabii onlar kadın evine dönerken Resulullah'a bu ayetin indiği rivayet edilir ve Resulullah'ın bunun üzerine şöyle dediği rivayet edilir. Ben bir hüküm verdim. Allah da bir hüküm verdi. Elbette Allah'ın hükmü uyulmaya daha layık olandır. Şimdi burada Allah'ın verdiği hüküm ortada. Ancak Resulullah'ın öylesi bir dönemde, miladi 7. yüzyılda kendisine kocasının attığı haksız bir tokatı şikayete gelen kadın için verdiği hüküm bu. Resulullah'ın böyle bir hüküm vermiş olması başlı başına bir olaydır. Resulullah'ın olaya nasıl baktığını göstermesi açısından da çok manidardır. Bu bir. İkincisi ve daha ilginç olanı, Resulullah eşlerini hiç dövmedi. Bu bir gerçek. Resulullah'ın eşleri kendisine karşı kimi zaman normal sınırları aşan hareketlerde bulundular. Ama Resulullah onları dövmeyi hiç düşünmedi. Fakat göndermeyi, çıkarmayı, yani boşamayı düşündü. Düşündü çünkü ayet bu konuda bize en büyük delili belgeyi sağlıyor. Ahzab suresinin 28. ve diğer ayetleri Resulullah'a maddi sebeplerden dolayı isyankarlık yapan eşlerini boşamasını öneriyor. Dövmesini değil. Yani darabenin ikinci manasını gönder, bırak, gitsin, gönder manasını öneriyor. Döv demiyor. Dövmeyi önermiyor. Onun içindir ki Resulullah Buhari ve Müslim'de geçen sahih bir hadisinde içinizden biri köle döver gibi eşini dövüp sonra da onunla yatağa yatabilir mi? Yine bu hadiste her ne kadar dövmek zemmedilse de kesinlikle yasaklanmıyorsa da dövmeyi kesinlikle yasaklayan bir başka hadis var. Allah'ın kadınları kastederek hizmetkarlarından birini hiçbir zaman dövmeyiniz. Ebu Davud, Nesai, İbn-i Mace, İbn-i Hanbel, İyaz bin Abdullah'dan ve yine bir başka tarik ile müminlerin annelerinden birinden naklediliyor bu hadis. Şimdi bunlar ortadayken, Resulullah eşlerini hiç dövmemişken, darabe fiilinin öncelikli anlamı bütün bu deliller alt alta dizildiğinde ne olmalıdır diye düşündüğümüzde, Allahu alem, en doğrusunu Allah bilir. Darabe fiiline öncelikle, vadribuhunneye öncelikle, eğer bu ikisini de yapmıyorlar, yani bu iki çözümde sonuç vermemişse, en sonunda onları ayırın, çıkarın anlamı, birincil anlamı olabilir. İkincil anlamı da yine darabe fiilinin literal anlamı, kelime anlamı olan dövün anlamı olabilir. Dediğim gibi Allahu alem. Ki şunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Kur'an insan onurunu, insan onur ve haysiyetini ayağa kaldırmak için gelmiştir. Ayaklar altına atmaz. Onun için Kur'an'ı insan onur ve haysiyetine yaraşır bir biçimde anlamak, açıklamak, öncelikle Kur'an'ı ruhuna uygun açıklamak anlamını taşır. Devam ediyoruz. فَاِنْ اَتَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَب۪يلًا. Bundan sonra itaat ederlerse onları incitmekten sakının. Yani önce öğüt verin, ondan sonra yatağınızı ayırın. Yani onları yataklarında yalnız bırakın, kendi yataklarında. Yani evinizde yalnız bırakın. Üçüncü aşama olarak da çıkarın. Eğer bundan sonra problemi çözerseniz, bu yöntemlerden herhangi biri problemi çözerse, ondan sonra onları incitmekten sakının. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَب۪يرًا. Allah gerçekten yücedir, büyüktür. Neden böyle bir ayet, böyle bir ibareyle bitmiş diye düşündüğümüzde, sanırım Allah gerçekten yücedir, büyüktür. Yüce olan, büyük olan Allah, sizden de cüce tavırlar, bayağı tavırlar istememektedir. Çünkü onun sizden isteği, وَتَخَلَّقُوا بِأَحْلَاقِ اللّٰهِ, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak, Ali Cenab olmak, yücelik göstermek, büyüklük göstermektir. وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا Şayet evli bir çiftin aralarının açılmasından endişe ederseniz. فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ اَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ اَهْلِهَا Erkeğin ve kadının ailelerinden birer hakem tayin edin. Yine Kur'an yukarıdaki ayetin konusunu bu ayette de sürdürüyor. Çünkü Kur'an bu ayetlerin ekseninin ailenin geçiminin sağlanması olduğunu ima ve ihsas ediyor. Onun için aile kurumuna Kur'an'ın verdiği önem de ortaya çıkıyor. Bu noktada bu ayeti kerimenin teklifi daha bir anlamlı. Erkeğin ve kadının ailelerinden anlaşmazlık endişesinde birer hakem seçmek. Oysa ki yukarıda tek taraflı olarak bir problem çıkarsa, bu problemde özellikle aile kurumunun üzerinde durduğu sadakatle ve geçimle ilgili bir problemse, bu problemin çözümünün öncelikle aile içerisinde aranması gerektiğini yukarıda söyledi. Eğer aile içerisinde çözüm bulunamazsa ne yapmalı sorusuna işte bu ayet cevap veriyor. Aile içerisinde çözüm bulunamazsa o takdirde her iki taraftan da birer hakem tercih edebilirler, seçebilirler. Bu hakemler ne yapabilirler sorusu fakihler arasında tartışma doğurmuş. Bu hakemlerin yetkilerinin sınırları nerede başlayıp nerede bittiği konusu fıkhi bir problem olmuş. Ancak sanırım şunu söylemek doğru olur. Hakem seçenler hakemlere verdikleri yetki çerçevesinde hakemler hareket ederler. Onun için hakemlere onları hakem seçen taraflar eğer aileyi sona erdirme, birlikteliği bitirme yetkisi de tanımışlarsa hakemler kendilerine müvekkillerinin verdiği yetkiyi, vekillerin verdiği yetkiyi müvekkiller yani hakemler kullanabilirler. Ama burada hakem kurumunun özellikle batıdaki ombudsman kurumunda olduğu gibi hakem kurumunun ailelerin geçimsizliklerini önlemede hukuki bir çıkış yolu olarak gösterilmesi gerçekten de çok anlamlı. Yani bugün modern devletlerde özellikle hakemlik kurumu, ombudsman denen hakemlik kurumunun ne kadar yaygın bir kurum olarak kullanıldığı bilinmekte. Kur'an bugün modern hukukun yeni kullandığı bir hukuki çözüm olan hakemlik kurumunu 1400 yıl önce önermiş olması da gerçekten anlamlı geliyor. İn yurida ıslahan yuvaffikillahu beynehuma. Eğer iki tarafta anlaşmazlığı gidermek isterse Allah onları uzlaştırır. İnnallâhe kâne alîmen habira. Unutmayın ki Allah her şeyi bilendir, her şeyden haberdardır. Yani aile içerisinde kimin problem olduğu, kimin sorun çıkardığını Allah çok iyi bilir. Ancak asıl olan yuvanın bozulmamasıdır, ailenin devam etmesidir. Onun için yani sizler hakem seçin, hakem seçin ama Allah aslında hakem seçenlerin ne yaptıklarını çok iyi görüp bilmektedir. Allah'ın hükmü ayrıca verilecektir. Ama asıl olan ailenin ayakta kalması olduğu için siz hakemlerin hükmüne riayet edin, seçtiğiniz hakemlerin hükmüne ve hakemler de mümkün olduğu kadar problemi giderecek bir rol oynasınlar. وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا Allah'a kulluk edin ve ondan başka hiçbir şeye ilahlık yakıştırmayın. Buradaki şeyen ibaresi çok önemli. Yani Allah'a şirk koşmayından daha derin bir anlam taşıyor. Onun için ondan başka hiçbir şeye ilahlık yakıştırmayın diye tercüme etmek daha doğru olur. Allah'tan başkasına ilahlık yakıştırmak, sırf Allah'a ait sıfatları ya da onlardan herhangi birini Allah dışındaki bir şeye atfetmektir. Bu nedir? Bu öncelikle Allah'a hakarettir. Ondan sonra o şeye zulümdür. Yani Allah'a ait sıfatlardan birini ona layık olmadığı halde Allah dışında bir şeye, bir insana, bir eşyaya, bir nesneye, canlıya, cansıza ya da soyut ve somut herhangi bir varlığa vermeniz o varlığa zulümdür. Çünkü onu Allah'ın koyduğu yere razı olmamanız anlamına gelir. Allah onu mahluk yerine koymuş, Allah onu yaratık yerine koymuş, siz ise Halik yerine koyuyorsunuz, tanrılaştırıyorsunuz. İşte bu ona da zulümdür. Ve aynı zamanda bu işi yapan kişinin kendisine zulümdür ki en büyük zulüm budur. Şirk en büyük zulümdür. وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا Ve ana babaya iyilik yapın. Şimdi çok ilginç. Hemen bir üstteki ayet aile kurumundaki anlaşmazlıkların nasıl çözümleneceğini, birinci olarak aile içerisinde çözümlenmesi gerektiğini, eğer bu mümkün değilse iki tarafında seçeceği hakemler vasıtasıyla çözülmesi gerektiğini söyledi. Hemen arkasından iman problemine, yani ibadet ve kulluk problemine getirdi ve yalnızca Allah'a kulluk edip Allah'tan başkasına tanrılık yakıştırmamayı emretti. Bununla aile gibi sosyal bir kurum arasında doğrudan ne gibi bir alaka var diye sormak mümkün. Unutmayın, bütün bu Allah'ın tavsiyelerini ancak kulluğunun bilincinde olan insanlar uygulayabilir. Ve yine insanın başına gelen birçok sıkıntı haddini bilmemesinden, eşyanın sınırlarını tanımamasından gelir. Aile içerisindeki problemler de genelde haddini bilmemekten dolayı çıkar. Eğer Allah'a karşı kişi haddini bilmiyorsa, eşler birbirlerine karşı nasıl haddini bilsinler? Eğer insan Allah karşısında kendi sınırlarını tanımıyorsa, eşinin karşısında kendi sınırlarını nasıl tanır? Niçin tanısın? İşte problem onun için böyle şirke, ibadete taşınıyor. Ve temelde yatan hastalığın bu olabileceği dile getiriliyor. Ve devam ediyor. وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا Ana babaya iyilik yapın. وَبِذِي الْقُرْبَى Akrabaya iyilik yapın. Dünyanın en değişmez değerleri bunlar. Bu değerler işte İslam'ın ta kendisidir. Ve İslam insanlığın değişmez değerlerdir. Bu değerler sadece son peygambere indirilen vahide değil, tüm peygamberlere indirilen vahide temel değerleri oluştururlar. Onun için böyle algılamak gerekiyor. وَبِذِي الْقُرْبَى Akrabaya iyilik edin. وَالْيَتَامَى Yetimlere, kimsesizlere iyilik edin. وَالْمَسَاك۪ينَ Yoksullara, muhtaçlara, yardıma ihtiyaç duyan kimselere iyilik edin. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى Kendi çevrenizden olan komşulara, وَالْجَارِ الْجُنُبْ Ve yabancı komşulara, kendi çevrenizden olmayan, kendinizden, kendi kabilenizden, kendi soyunuz sopunuzdan olmayan komşulara, hatta kendi dininizden, kendi inancınızdan olmayan komşulara da iyilik edin. Bütün bu anlamları taşır. Bunlar anlam katmanlarıdır ayetin. وَالْجَارِ الْجُنُبْ Yabancı komşulara da iyilik edin. Ki buradaki komşu hakkı gerçekten de hadislere öylesine yansımış ki komşu hakları konusunda onlarca hadis varid olmuş. Ve bunlar içerisinden aklıma birçokları geliyor ama her kim Allah'a ve ahirete inanıyorsa komşularına iyilik etsin. hadisi en meşhurudur mesela. Buhari ve Müslim tarafından nakledilir. Allah'a ve ahirete iman etmekle komşu haklarına riayet etmek sanki birbirinin sebep sonucu gibi veriliyor hadiste. Ki burada da görmüyor musunuz? Allah'a kulluk edin ve ondan başka hiçbir şeye ilahlık yakıştırmayın, komşunuza iyilik edin. Burada da doğrudan bir ilişki varsayılıyor. Bu ilişki nedir diye soracak olursanız, bu ilişki insandaki kendi dışındakilere iyilik yapma erdeminin, faziletinin, ahlaki davranışının temeli Allah'a imandır. İşte o zaman insan iyilik yapılması gereken herkese yaptığı iyiliği karşılık beklemeksizin yapar ve karşılığını yalnızca Allah'tan bekler. İyilik yaptığı insana iyiliğini başına kakmaz, ona iyilik yaptığından dolayı burnundan fitil fitil getirmez, iyiliği kötülüğe, iyiliği onu köle edinmeye dönüştürmez. Çünkü öyle iyilikler vardır ki sonuçta daha büyük kötülükler getirir. Nasıl? Birine ikram edersiniz, o ikramınızın karşılığında onu köle alırsınız. Onu esir alırsınız. Ya da birine ikram edersiniz, o ikramın karşılığında onun onurunu satın almak istersiniz. Onuru her şeyidir. Özgürlüğü her şeyidir. İşte bu iyilik sonuçta daha büyük kötülük getiren bir iyiliktir. Onun için hasbi iyiliğin, iyi iyiliğin, güzel iyiliğin, ebedi ve kalıcı iyiliğin temelini Allah bu ayette göstermiştir. O iyiliğin temeli imandır. Allah'a, yalnız Allah'a kulluktur. Devam ediyoruz. Vessahibi bilcem. Yanınızdaki dosta, can dostunuza iyilik edin. Taberi isabetli bir yorumla buradaki can dostu, yanınızdaki dostunuz, arkadaşınız ibaresini eşlerin birbirleri olarak anlamış. Yani erkeğe göre hanımı, kadına göre beyi, kişinin en yakın dostu, can dostudur. Onun için eşlerin birbirlerine ikramı olarak anlaşılması bir üstteki ayetle ve daha üstteki ayetlerle de doğrudan örtüşmekte, ayetin bağlamıyla da alakalı gibi durmaktadır. Ve Taberi'nin bu yorumundan, ki bu yorum doğru bir yorum bizce, yola çıkarak eşlerin birbirlerine iyilik etmesinin de kişinin kulluğuyla alakalı olduğu ortaya çıkmış oluyor. Nedense bizde evlendik, artık iş bitti, birbirimize mahkumuz, mecburuz mantığı meşhurdur. Yani evlenilince adeta insanın insanla, müminin müminle olan ilişkilerinde bulunması gereken asgari ahlaki ilkeler zannedersiniz ki paranteze alınıp bir tarafa konulmaktadır evlenince. Evlilik adeta İki mümin kardeş, iki insan arasındaki insani ve ahlaki ilişkilerin geçersiz kalmasına gerekçe ve mazeret olarak kullanılmaktadır. Oysa ki insanın insana yapamayacağı şeyleri eğer bu insanlar eş olmuşlarsa hiç yapamamalıdırlar. Müminin mümine yapamayacağı, iman kardeşliğinden dolayı yapmaması gerektiği şeyleri, eğer bu iki mümin birbiriyle karı koca, birbiriyle eş olmuşlarsa, daha da yapmamaları, hiç yapmamaları gerekir. Onun için eş olmak, insan olmayı ve mümin kardeş olmayı ortadan kaldırmıyor. Devam ediyoruz. وَبْنِ السَّبِيلِ Yolcuya, Muhammed Abduh'un ve öğrencisi Reşit Rıza'nın tefsirine uyarak söylersek, sokak çocuklarına, yola bırakılmış kimsesiz çocuklara iyilik edin. Ki bugün bu ibarenin kapsamına tamamıyla sokak çocukları, köprü altı çocukları girmektedir. وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ve meşru şekilde sahip olduklarınıza da iyilik edin. Burada öncelikle köleler anlaşılır. Onlara yapılacak iyilik, bir köleye yapılacak iyilik nedir? Bir köleye yapılabilecek en büyük iyilik onu özgürlüğe kavuşturmaktır. Bakara 177. ayette zekat masraf yerleri sayılırken وَفِرْ رِقَابُ ve boynu kölelikten kurtarılacak olanlar da sayılır. Yani kölelikten kurtarılacak insanlar. İşte buradan yola çıkarak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Kadim kölelik kurumunu ortadan kaldırma yolunda atılmış bir adım daha. Kur'an, kadim olarak gelen kölelik müessesesini, kurumunu sosyal bir yaraya dönüştürmemek için aniden iptal etmek yerine böyle peyderpey, aşama aşama onun kökünü kurutacak bir takım tedbirler almıştır. Ki bu surenin, Nisa suresinin ilk sayfasını tefsir ederken orada da birkaç ayete bu meyanda değinmiştim. İşte bu ayette bu çerçevede ele alınacak ayetlerden biridir. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا Unutmayın ki Allah kendini beğenmiş küstahları sevmez. Sevmez. Allah sevmez. Buna dikkatinizi çekiyorum. Yani kimi sevmez o ikincil bir problem. Allah sevmez. Kendini beğenmiş küstahları sevmez. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا Allah kendini beğenmiş küstahları sevmez. Allah sever, Allah sevmez biçiminde gelen ibareler, Allah insan ilişkisinin en rafine halini yansıtır. Allah insan ilişkisinde eğer ilişkinin karşılığı ödül ve ceza olarak konmuşsa, bu ilişki en üst seviyede bir ilişki değildir. Ama bu ilişki daha rafine hale geldikçe, Mekke'den Medine'ye doğru geldikçe, Mekke'de Allah insan ilişkisinde hep sever ve sevmez yerine ödül ve ceza dile getirilir. Lakin Allah insanları vahyi ile beraber belli bir terbiye sınırına getirdiğinde, terbiye ettiğinde, insanların ruhları inceldiğinde onlara artık Allah sizi yakar, Allah sizi cehenneme atar formları yerine Allah şunu şunu yapanı sevmez formunu kullanıyor. Çünkü Allah severse cennet de odur, cemal de. Allah sevmezse cehennem de odur, ateş de. Onun için burada Allah insan ilişkisinin en yüce noktasının sevgi olduğu zımnen ifade ediliyor. İşte bu Allah insan ilişkisinin zirvesidir. Bu zirveye çıkmak isteyenlere Allah yol gösteriyor ve bakalım daha ne diyor. اَلَّذ۪ينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ Cimrilik yapan ve başkalarına cimriliği önerenleri de Allah sevmez. Evet, cimrilik yapanları ve başkalarına cimriliği teklif eden, cimriliği önerenleri de Allah sevmez. Bakınız, Allah'ın bundan ne çıkarı var? Allah'ın sizin yaptığınız yardımdan, iyilikten, cömertlikten, Allah'ın sizin yoksula, sizin yolda kalmışa, sizin köprü altı çocuklarına, sizin yoksul kölelere, işçilere ve buna mümasil ihtiyaç sahibi olan herkese yaptığınız, anne babanıza yaptığınız iyilikten çıkarı nedir Allah'ın? İnsanın öncelikle bunu düşünmesi lazım. Tüm çıkar size aittir. Tüm çıkar sizindir. Ve Allah açıkça ifade edelim ki sizin çıkarınızı düşünmektedir. Kendi çıkarını değil. Çünkü kendisinin hiçbir çıkarı yoktur sizin yaptığınız yardımlardan. Onun için Allah sizi sizden iyi düşündüğü için bu emirleri göndermektedir. Eğer siz Allah'ın emirlerine sırt dönerseniz, aslında bu yaptığınız kendi çıkarınıza sırt çevirmektir. Kendinizle barışık olmamaktır. Kendinize karşı olmaktır. Kendinizle savaşmaktır. O nedenle Allah'ın emirlerine karşı savaşanlar aslında insanla, insanlıkla ve kendisiyle savaşanlardır. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ Ve Allah'ın kendisine bağışladığı nimetleri saklayanları da sevmez. Evet, Allah'ın kendisine bağışladığı nimetleri saklayanları da Allah sevmez. Aslında o nimetin gerçek sahibi kendisi değil. Allah ona emaneten vermiş ama emanete ihanet etmeyi tercih ediyor. Saklıyor. Niçin saklıyor? Allah'ın kendisine verdiği nimetleri niçin saklıyor da muhtaçlara yardımcı olmuyor? Çünkü Allah'a güvenmiyor. Güven problemi var. Güven problemi iman problemidir. İşte yukarıda 36. ayetin girişindeki söylenen de budur. Güven problemi var. Da bir daha vermeyeceğini zannediyor. Allah'ın hazinelerinin kıt olduğunu zannediyor. Daha doğrusu Allah'ı layıkı gibi tanımadığı için vermekten korkuyor. Eğer Allah'ın sonsuz servet sahibi olduğunu bilse, inansa, tanısa, iman etse vermekten korkar mı? Ve a'tedna lil kafirine azaben muhina. Ve hakikati inkar eden herkes için utanç veren bir azap hazırladık. Aslında burada lil kafirin ibaresi bizce akidevi olarak değil, birincil anlamı nankörlük olarak anlaşılmalı. Çünkü Allah'ın kendisine bahşettiği serveti kıskananlar, onları saklayanlar, muhtaç olanlara onları vermeyenler ya da Allah'ın sarf edilmesini istediği yerlere sarf etmeyenler aslında münkiri nimettirler. Nimete karşı nankörlük yapmaktadırlar. Ve işte bu noktada mana da şöyle olmalıdır. Ve nankörlük yapan herkes için utanç verici bir azap hazırladık. وَالَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ Yine Allah'a ve ahiret gününe inanmadıkları halde mallarını sırf gösteriş olsun için harcayanları da Allah sevmez, tırnak içinde. Sevgili dostlar, yukarıda hatırlayın. İnsanlar Allah'a güvenmedikleri, güven problemleri olduğu için, iman problemleri, imanlarında bir problem olduğu için biriktiriyorlar ve Allah yolunda onun rızasını, onun sevgisini celbetmek için harcamıyorlar. Bir kısmı böyle, bir kısmı da harcıyorlar. Lakin bu harcamanın kaynağını imanları oluşturmuyor. Yani inandıkları için harcamıyorlar. Ya ne için? Sırf gösteriş olsun diye harcıyorlar. Bir önceki ayetin aslında bir devamı. Yani öyle harcamakla böyle harcamak arasında Kur'an bir fark görmüyor. İşte innemel a'malu bin niyat hadisinin, ameller niyetlere göre belirlenir hadisinin ifadesi budur. Yani Allah'a güvensizlikten dolayı harcamamakla, yine Allah'a güvensiz olduğu halde gösteriş için harcamak aynı kapıya çıkıyor. Devam ediyoruz. وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَر۪ينًا فَسَاءَ قَر۪ينًا Yakın dostu şeytan olan kimse ne kötü dosta sahiptir. Burada hemen Bakara 268. ayeti hatırlatıyorum. اَشْشَيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ Şeytan size fakirlikle korkutur sizi. Diyordu ya Bakara 268. ayet. Şeytan fakirlikle korkutur. Daha doğrusu Allah size bir başka şey vaat eder. şeytan size başka bir şey vaat eder. Yani şeytan sizi korku ile kendi yanına çekmeye çalışır. Karin, can yoldaşı manası verebiliriz. 36. hemen bundan iki önceki ayeti hatırlayın. 36. ayetteki yakınınızdaki dosta diye çevirmiştim. Taberi'nin de eşlerin birbirlerine karşı görevleri çerçevesinde algıladığını söylemiştim. Yani eşler diye tefsir ediyor demiştim Taberi. İşte o ibareyi hatırlayınız. Eğer siz en yakınınızdaki can dostunuzdan dahi kıskanırsanız Allah'ın size verdiği, bahşettiği nimetleri, bu sefer şeytan sizin dostunuz olur, can yoldaşınız olur. Çünkü onun sözünü dinlemiş olursunuz, Allah'ın sözünü değil de. Allah'ın sözünü dinlemeyenlere Allah can yoldaşı olmaz. Şeytan can yoldaşı olur ve şeytanın emrini dinlemeye başlar. Şeytanın emrini dinlediği için ona dost olur. Yani bunlar birbirlerini getirirler. Onun için burada aslında kim kime kendini yakın hissediyorsa onun emrini dinler ibaresi tahtında, yani satır arasında okunuyor gibidir. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَاَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّٰهِ. Çok ilginç. İbareye bakınız, ifadeye bakınız sevgili dostlar. Bunlar da Allah'a ve ahiret gününe iman etselerdi ve Allah'ın kendilerine bağışladığı rızıktan infak etselerdi ne kaybederlerdi sanki? Rabbimizin şefkatinin ifadesi nasıl ayan beyan gözüküyor ayette. Yani ne olurdu bunlarda Allah'a ve ahirete iman etseler ve kendilerine Allah'ın bahşettiği servetten Allah yolunda infak etselerdi ne kaybederlerdi sanki? Bunu yapsalardı ne olurdu diyor Rabbimiz. Yapsalardı. Yani Allah'ın arzusu, Allah'ın isteği bu istikamette. Sadece emri değil. Allah bunu çok arzuluyor. Keşke böyle yapsalardı diyor. Temennisi de bu Cenab-ı Hakk'ın. Temennisi bu. Çünkü kendisinin rahmetini kullarının celbetmesini istiyor. Çünkü kullarına yardım etmek, şefkat etmek istiyor. Böyle davranan kulun Allah'ın şefkatini celbetmeyeceğini biliyor. Onun için de ne olurdu benim şefkatimi böyle celbetselerdi, benim rahmetime böyle ulaşsalardı, ne olurdu böyle yapsalardı, ne kaybederlerdi sanki diyor. Bu çok önemli. Bu işte inançla ilgili bir problem. Allah'a bakışınızla ilgili bir problem. Allah'a tabir caizse eğer tırnak içinde kullanıyorum açtığınız krediyle ilgili bir problem. Allah'a güvenmekle ilgili bir problem. Allah'a olan güveniniz, onun size olan güvenini belirleyecektir. Güven problemi dedim. İnfak, dar geçitte sınanmaktır. Bu ayette ifade edilen infak. İmanın turnusol kağıdıdır infak. Yani Allah için harcama yapmak. Sahip olanlar infak ederler. Mala sahip olanlar infak ederler. Malın kendisine sahip oldukları infak edemezler. Allah yolunda veremezler. Sahip olduğunuz şeyi verirsiniz. Eğer mal sizin efendinizse, çok kötü bir efendidir. Köle efendisini verebilir. Eğer siz malın efendisiyseniz, kölenizi verebilirsiniz. Ve burada daha temelde bir güven problemi yatmakta. Kişi güvendiğine kredi açar. Allah'a ne kadar güveniyorsanız, Allah için o kadar kredi açarsınız. Allah'ın kul hakkındaki kredisi, kul katındaki kredisi neyse, kulun da Allah katındaki kredisi odur. Ancak kul ile Allah'ın kredileri, kul ile Allah kadar farklıdır tabii ki. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّ. Bütün bunların arkasından bir gerçeği Rabbimiz hatırlatıyor. Kuşkusuz Allah kimseye zerre miktarı haksızlık yapmaz. Ve in teku haseneten yudaifha. Eğer hayırlı bir iş varsa onu kat kat artırır. Ve yu'ti min ledunhu ecran azime, katından da büyük bir ödül bahşeder. Yukarıda söylediğimiz gerçek. Yani Allah'a eğer güveniniz varsa, onun size yaptığınızın karşılığını kat kat geri ödeyeceğinden eminseniz yaparsınız. Emin değilseniz yapmazsınız. İşte aslında infakın turnusol, imanın turnusol kağıdı olduğunu, imanın miyarı olduğunu, imanın ölçüsü olduğunu buradan anlıyoruz. Allah'a ne kadar güveniyorsanız Allah için de o kadar harcayabilirsiniz, diyor Kur'an. فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا اُولَٰئِ شَهِيدًا. Asıl her toplumdan bir şahit getirdiğimiz ve seni de onlar aleyhine şahit gösterdiğimiz zaman ne olacak onların hali, diyor Kur'an. Buradaki şehit, şahit göstermek. İnsanlık önderleri peygamberler ve rehberlerdir. Şehit onlardır. Hatırlayın, karşılaştırın. Bakara suresinin 143. ayetiyle karşılaştır. Evet. Orada ne diyordu Kur'an? Sen onlara şahit olasın. Onlar insanlığa şahit olsunlar. Yani örnek olsunlar, önder olsunlar, rehber olsunlar, sen de onlara şahit ol, örnek ol, rehber ol. Ve yekûne rasûl aleykum şehîde. Rasul de sizin üzerinize örnek olsun, şehit olsun, şahit olsun, diyordu o ayette. Onun için burada da şehit hem örnek, önder, rehber manasına gelir, hem de şahit. Yani dünyada örnek ve önder, ahirette şehadet eden birer şahit. Yani nübüvvet müessesesinin bu dünya ile sınırlı olmayıp toplumsal anlamda ahirete de taşacağını ifade eden bir ayet bu. Her peygamber ve onun takipçisi olan risalet ve nübüvvetin mirasçıları, yaşarken davet ettikleri toplumun rehberi, önderi ve onların örneğidir. Vefat ettikten sonra ise onların ya lehinde ya da aleyhinde şahididir. يَوْمَ اِذٍ يَوَدُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَعَصَوُ الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْعَرْضِ. O gün küfre sapanlar ve peygamberlere karşı çıkanlar yerin dibine geçmeyi temenni ederler. İşte yukarıda ifade edilen hakikat. Yerin dibine geçmeyi temenni ederler. وَلَا يَكْتُمُونَ اللّٰهَ حَد۪يثًا. Fakat onlar hiçbir şeyi gizleyemezler. O gün Allah'ın peygamberlerinin davetine, o davetin gereğini yerine getirmeyen insanların nasıl bir tavır takınacağını, yani peygamberler karşısında nasıl mahcup ve rezil duruma düşeceğini bu ayet güzel ifade ediyor. Ya eyyühellezine amenu, ey siz ey iman edenler, la takrabus salate ve entum sukara. Burada Kur'an farklı bir konuya geçti. Ancak çok da birbirinden bağımsız değil elbet. Yukarıda da Kur'an insan hayatının, insanın gündelik hayatına ilişkin bir takım değişmez değer ölçüleri koymuştu. Şimdi burada da insanın hayatıyla ilgili bir takım düzenlemeler getiriyor. Ama bu düzenlemeler de yine insanın sürekli işlediği zaafından dolayı sürekli işleyebileceği hatalarla ilişkili. Ya eyyühellezine amenu, la takrabus salate ve entum sukara hatta ta'lemu ma tekulun. Ne dediğinizi bilinceye kadar sarhoşken namaza yaklaşmayın. Şimdi bu ayet ele alınırken içki meselesi konusunda birkaç kelam etmek gerekiyor. Kur'an'da içki konusunda Bakara 219. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ ف۪يهِمَا اِثْمٌ كَب۪يرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. Ayeti inmiştir. Yani bir soru üzerine inmiştir. Bu ayet bir hüküm içermez. İnşai değil, ihbari bir ayettir. Haber verir sadece. Sana kumarı ve içkiyi soruyorlar. Onlara de ki her ikisinde de insanlar için bireysel olarak cesaret, içkide bir cesaret verme var. Ve kumarda da bir kazanç, getiri varsa da yine toplumsal olarak özellikle toplumun büyük bir kesiminin içki ticareti yaptığı bir toplum düşünülürse, bir takım maddi menfaatler varsa da ismun kebirun. Büyük oranda bunlar günahtırlar. Yani aslında bunların arzi menfaatlerini bir kenara, aslında öz itibariyle bu davranışların gayri ahlaki, Allah'ın reddettiği günah davranışlar olduğunu beyan eden Bakara 239. ayet ilk gelen ayettir. Mekki olarak gelip de nötr olarak içki hakkında hiçbir şey söylemeyen ama üzümden içki üretildiğine haber veren ayet dışında tabii ki. Bundan sonra bu ayet inmiştir. Yani Nisa suresinin 43. ayeti. Ve ondan sonra da Maide 90 inmiştir. Ya eyyühellezine amenu innemel khamru vel meysiru vel ensabu vel ezlamu ricsum min amelis şeytan. İçki ve diğerleri şeytanın amellerinden, işinden, şeytan işi bir pisliktir diyor Kur'an. Maide 90'da. Maide 90 kesinlikle içkiyi tüm zamanlar için yasaklıyor. Nisa 43, Maide 90'la iptal edilmiştir der geçmiş müfessirler. Çünkü ikisi arasında bir tenakuz, bir çelişki görür. Oysa ki ben nesh teorisinin naifliği ve sağlam bir zemine oturmaması bir tarafa, alkol kullanımını tüm zamanlarda Kur'an yasaklamıştır. Bu bir gerçek. Günahkar insanların buna ilaveten sarhoşken ibadet etmek gibi bir ikinci günahı işlemesini daha yasaklamıştır. Yani alkol kullanımı tüm zamanlar için yasaktır. Bunun üzerine eğer insanlar nefislerine yenilerek hala bu günahı işleyip Allah'ın sınırını çiğniyorlarsa ikinci bir günahı, ikinci bir sınırı daha aşmasınlar diye bu ayette de sarhoşken, alkollü iken namaza yaklaşılmaması ifade edilmiştir. Onun için bu ayetlerin birbirlerinin hükmünü iptal etmeleri doğru olmaz diye düşünüyorum. Her şeyden öte bu ayet insan bilinciyle ibadet arasındaki doğrudan ilişkiye bir işarettir. Bilinçsiz ibadet, ibadet değildir diyor. Çünkü içki sarhoş eder. Sarhoşun bilinci olmaz. Dolayısıyla ibadetle bilinç arasında doğrudan bir bağ olduğunu ifade ediyor bu ayet. Ve bu ayete dayanarak bilinçsiz ibadetin, yani bu sarhoşluk ister bilinci gideren şey, ister içki olsun, ister bir başka şey, fark etmez. Ne yaptığınızın bilincinde değilseniz, yaptığınız şeyin için yaptığınızın bilincinde değilseniz, aslında bir tür sarhoşken namaza yaklaşıyorsunuz demektir. Aslında bütün bu çağrışımlarıyla beraber anlamak lazımdır diye düşünüyorum. Devam ediyoruz. وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِ السَّب۪يلِ عَابِر۪ي سَب۪يلٍ حَتَّى تَعْتَسِلُوا. Cünüp iken de seyahat dışında, yani seyahat gibi yıkanmaya engel olacak durumlar dışında, onu yıkanmaya vakit olmayan, yıkanmaya engel olan, yıkanma imkanı olmayan durumlara seyahati örnek göstermiş. Ama seyahatten başka durumlar da, mazeretler de çıkabilir. İşte bunun gibi mazeretler dışında cünüpken de yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Ve in kuntum merda, fakat eğer hastaysanız, ev ala seferin, ya da yolculuk yapıyorsanız, اَوْ جَاءَ اَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ, ya da ihtiyaç giderdikten sonra, اَوْ لَا مَسْتُمُ النِّسَاءِ, yahut kadınlarla birlikte olmuşsanız, فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً, ve üstelik su da bulamıyorsanız, فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا فَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَاَيْد۪يكُمْ. O zaman temiz bir toprak alıp yüzlerinizi ve ellerinizi onunla meshedin. Bu açık, bu teyemmüm dediğimiz ikame ibadettir ki sembolik abdesttir. Abdest madden hakiki bir temizlik, manen ise sembolik bir temizliktir. Teyemmüm ise abdest alınamayacak durumlarda, su bulunmaması halinde ya da su bulunduğu halde suya ulaşılamaması halinde ya da suya ulaşılabildiği durumda dahi suyu kullanıma bir engel olduğu zaman, hastalık gibi, şey gibi, yoluk gibi, işte bütün bu durumlarda abdestin yerine geçmek üzere teyemmüm yapılır. Teyemmüm kasıttır, niyet manasına gelir. Onun için teyemmümde niyet, bu kelimenin kökeninin niyet anlamı taşıması itibariyle fakihler tarafından vacip farz olarak hüküm verilmiş. Ve bu çerçevede teyemmüm dedim, abdestin yerine geçen bir sembolik abdesttir. Teyemmüm madden de manen de semboliktir. Abdest madden hakiki, manen sembolik temizlenmedir. Ve buradaki belki bir nükte de insanın kendisinden geldiği toprağa ne kadar yakın durması gerektiğini hatırlatmaktır diye düşünebiliriz. Ve asıl olan burada ibadetin asıl amacı Allah-insan ilişkisini diri tutmaktır. Yoksa ibadetin amacı sadece kuru kuruya bir biçimsellik değildir. İşte burada bu gösterilmiştir. Yani teyemmüm eden insanların sanki abdestsiz ibadet ediyormuş hissine kapılmasına hiç gerek yok. Allah'a abdestinizin suyu, namazınızın biçimi ya da kestiğiniz kurbanın kanı ya da eti ulaşmıyor. Allah'a ulaşan sizin Allah karşısındaki sorumluluk bilincinizdir. Onun için burada teyemmüm öneren bu ayetin bize verdiği en büyük ders, dini törenselleştirmemizin hoş olmadığı dersidir. Yani din sadece klasik ritüellerden, şekillerden değil, o zarfların içindeki mazruf, yani mesajlardan ibarettir. Ve o mesajlar zarflardan daha önemlidir. Onun için zarfı koruyup da zarfın içindeki mesajı atmak ne kadar ahmaklıktır ve ibadetin ruhunu öldürüp bedenine sarılmaktır. İşte biz onu buradan anlıyoruz. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًا غَفُورًا. Unutmayın ki Allah çok affedendir, bağışlayandır. أَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ اُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ اَنْ تَضِلُّ السَّب۪يلِ. Kendilerine vahiden bir pay verilmiş olanların onu sapıklıkla değiştirdiklerini, sizin de yoldan çıkmanızı istediklerini görmüyor musunuz? Burada doğrudan hitap birincil olarak ayetin ilk muhatabı olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ve sonra hepimize, modern muhatapları olan bizlere. Yani konu biraz değişmiş gibi gözüküyor. Bütün bu düzenlemeler, bu hukuki ve beşeri düzenlemelerin ardından Resulullah'a kendisinin dikkatini çekmeyen ama kendisine karşı tuzak kuran bir düşman hedefe doğru yönlendiriyor Resulullah'ı ki onun arkasından gelen ayet zaten bunu açıkça ifade ediyor. Vallahu alemu bi a'daikum. Allah düşmanlarınızı daha iyi bilir. Ve kefa billahi veliyen ve kefa billahi nasira. Ve dost olarak Allah yeter. Yardım edici olarak da Allah yeter. Ve bu İbarelerin içi zaten şöyle dolduruluyor. Minellezine hadu yuharrifunel kelime an mevadihi. Allah'ın bildiği düşman ortaya çıktı şimdi. Demek ki o dönemde, özellikle bu ayetin nazil olduğu dönemde müminler kendilerine asıl düşman olanları farklı başka adreslerde görüyorlarmış ki ayetin formundan onu anlıyoruz. Allah burada asıl dikkat etmedikleri bir noktada gerçek düşmanlarının olduğunu söylüyor. Minellezine hadu yuharrifunel kelime an mevadihi. Yahudileşenlerden ellezine hadu formunu Kur'an'da Yahudileşenler biçiminde çevirmeyi en doğru çeviri olarak görüyorum. Bunun açıklamasını da Yahudileşme Temayülü isimli eserimde özellikle İslam kaynaklarını ve lügat kitaplarını delil göstererek yapmıştım. Burada geçiyorum. Yahudileşenlerden kimileri sözleri bağlamlarından kopararak çarpıtırlar. Nasıl yaparlar? Ve yekulûne semi'nâ ve asaynâ. Ve derler ki işittik ve reddettik. Ve esma' gayra müsma'in. Ve dinle. Dinlenilmeyesice ya da bir başka ifadeyle derler. Burada sevgili dostlar sözü bağlamından koparmak tam da bektaşilik. Hatırlayın biraz önce okuduğum, tefsir ettiğim ayet namaza yaklaşmayın. La takrabus sala. Hani bunu bektaşi fıkrası olarak anlatırlar. Bektaşi'ye sormuşlar, niçin namaz kılmıyorsun? Allah Kur'an'da la takrabus sala, namaza yaklaşmayın buyuruyor demiş. Arkasını da okusana demişler. Ben hafız mıyım diye cevap vermiş. Diye anlatırlar o fıkrayı. Bektaşi fıkrası gibi tam bir Yahudileşme temayülü, Yahudileşme alameti bu. Nasıl sözü bağlamından kopardığınızda söz tamamen farklı bir anlama gelir. Hiç Allah'ın kastetmediği, Allah'ın murad etmediği bir anlamda anlaşılabilir. Bu da sözün iç ve dış bağlamından koparmak şeklinde anlaşılır ki, sözün iç bağlamı özellikle o sözün hangi olay üzerine, hayatta neye tekabül ederek indirildiğidir, Kur'an ise eğer. Dış bağlamı ise o sözün üstündeki ve altındaki ayetler, ya da hayatta tetabuk ettiği, tekabül ettiği birebir karşılıklardır. İşte bütün bu bağlamı dikkate almazsanız eğer, ayetlerin sebebi nüzulü sözün bağlamıdır mesela. Ayetlerin siyak ve sibakı, yani önündeki ve sonundaki ayetler o sözün bağlamıdır. Bütün bunları dikkate almazsanız eğer, o zaman Allah'ın muradının tam dışında bir başka şekilde anlayabilirsiniz sözü. İşte onu kastediyor ve Yahudiler bu işi çok iyi yapıyor diyor Kur'an ve daha neler yapıyorlarmış? Devam edelim. Tevriyeli konuşuyorlarmış. Bakınız. Bakara 88'de de deniliyor ya وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ. Kalplerimiz kılıflıdır diyorlardı. Bu iki manaya geliyordu. Hem kalplerimiz kılıflıdır hem kalplerimiz bilgi ambarıdır. Yani Resulullah'ı dinlemeyip ya da Resulullah'ın sözlerinin kalplerine hiç girmediğini ifade için böyle iki manaya gelen kelimeler kullanıyorlardı. Yani kelimelerle oynuyorlardı, mugalata yapıyorlardı, safsata yapıyorlardı. Devam ediyoruz. وَرَاعِنَا لَيَّنْ بِاَلْسِنَتِهِمْ وَتَعْنَمْ فِي الدِّينِ. Dillerini eğip, bükerek ve dine hakaret kastıyla da رَاعِنَا derlerdi. Ra'inayı dillerini eğerek derlerdi. Ra'ina dedikleri zaman çobanımız manasına geliyor. Ra'ina gözeticimiz, bize bak bizi gözet manasına gelen bu kelime birazcık dili eğip de ra'ina diye telaffuz edildiği zaman çobanımız manasına yani hakaret manası taşıyordu. Resulullah'a böyle hakaret ediyorlardı. وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَاَنْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاَقْوَمْ. Eğer onlar işittik ve itaat ettik ve dinle ve bizi gözet deselerdi, kendileri için daha hayırlı ve daha dürüstçe bir davranış olurdu. وَلَاكِنْ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ. Fakat inkarlarından dolayı Allah onları rahmetinden dışladı. فَلَا يُؤْمِنُونَ اِلَّا قَلِيلًا. Gerçekten de pek kıt inanıyorlar. Ya eyyühellezine utul kitab. Siz ey kendilerine vahiy gönderilmiş olanlar. Aminu bima nezzelna musaddikan lima ma'akum min kabli en netmise vucuhen feneruddeha ala edbariha. Ey kendilerine kitap verilmiş olanlar. Sizdekini tasdik edici olarak indirdiğimiz vahye inanın ki geleceğe yönelik umutlarınızı söndürüp yüzlerinizi geçmişe döndürmeyelim. Çok ilginç, çok edebi bir ibare. Yani eğer sizin elinizdekini tasdik edici olan bu kitabı inkarda direnirseniz, vahyi inkarda direnirseniz, gelecekten hiçbir beklentiniz olmaz. Umudunuzu elinizden alırız ve sırf geçmişin hayaliyle, geçmişin anılarıyla yaşamaya başlarsınız. Ben bu ayetten bunu anladım sevgili Kur'an dostları ve anladığımı da size meal olarak naklettim. Bu doğrusu da budur diye düşünüyorum. Yani sırf geçmişle tarihinde yaşayıp da gelecek hakkında hiçbir tasarımı olmayan, yani geleceği inşa etmek için hiçbir planı, projesi, umudu bulunmayan toplumlardan Allah umudu almış, aslında belayı vermiş demektir. İşte Allah'ın gazabı ve laneti bence toplumsal açıdan böyle anlaşılmalıdır. Geçmişe dönük yaşama, gözü ensesinde yaşama, gelecek inşası için umut olmayanlar geçmişin tesellisiyle avunurlar. Unutmayın, boykot ve hendek hadiselerinde Nebi ne diyordu? Dayanın, sabredin müminler. Kayser ve Kisra'nın hazineleri yakında sizin olacak. Bu geçmişe yönelik insanlara umut aşılama ve inşa etmedir işte. اَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا اَصْحَابَ السَّبْتِ Ya da Sebt'i ihlal eden topluluğu lanetlediğimiz gibi sizi de lanetleyelim. Sebt yani cumartesi yasağını, cumartesi yasağını aslında Allah böyle bir yasak koymadı ama onlar Allah'tan sırf ibadete ayıracakları bir gün istediler. Cumartesi gününü Allah onlara tahsis etti ama buna rağmen ihanet ettiler. Cuma akşamından oltalarını denize atıyorlardı, cumartesi akşamı topluyorlardı. Hesapta bu yasağa itaat etmiş oluyorlardı ve tabii ki uyanıklık, Yahudilik yaparak. Yani yine iş görüyorlar ama iş görmemiş gibi duruyorlardı. Ve kâne emrullâhi mef'ûlâ. Yoksa Allah'ın iradesi mutlaka gerçekleşecektir. Yani insanın ruhsal bağımsızlık sürecine yani işaret ediyor bu. İnnallâhe lâ yâfiru en yuşrake bihi. Kuşkusuz Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Ve yagfiru ma dune zalike limen yasha. Fakat dilediği kimselerin bunun dışındaki günahlarını bağışlar. Burada dikkatinizi çekerim. İnsanın ruhsal bağımsızlık sürecine en büyük engel şirktir. Tüm insani vasıfları ve yücelme çabalarını şirk boşa çıkar. Şirki affetmemesi Allah'ın insana olan sevgisinin ifadesidir. Çünkü Allah insanı o kadar çok seviyor, o kadar çok tabiri caizse umut bağlıyor ki, şirk Allah'ın insana olan umutlarını insanın boşa çıkarmasıdır. Onun için şirk Allah'ın insana olan büyük sevgisine en büyük ihanet olduğu için Allah tarafından affedilmiyor. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ اِفْتَرَى اِثْمًا عَظِيمًا Zira Allah'a ortak koşan kimseler ona iftira ederek kendilerine bir günah, yani gerçekten de kendileri için korkunç bir günah işlemiş olurlar. اَلَمْ تَرَى اِلَى الَّذ۪ينَ يُزَكُّونَ اَنْفُسَهُمْ Baksana kendilerini temize çıkaranlara. بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا Asla, aksine Allah dilediğini temize çıkarır ve kimseye kıl kadar haksızlık yapılmaz. اُنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ Bak, kendi uydurduklarını nasıl da Allah'a atfediyorlar. Yahudileşenlerin nasıl Yahudileştiklerini ifade ederek bu ümmete de ey ümmeti Muhammed siz de Müslüman ümmeti Musa gibi Yahudileşmeyin deniliyor bu ayetlerde. Ve kefâ bihi ismen mubînâ. Bundan daha aşikar bir günah olamaz. Elem tera ilellezîne utû nasîben minel kitâb. Kendilerine vahiyden bir pay verilenleri görmüyor musun? Yu'minûne bil cibti ve tâgûd. Cipte ve tağuta inanıyorlar. Tağut, eski Mısır tanrısı Tihot, Hermes Trismegistos diye bilinen hikmetin ve bilgeliğin babası olarak bilinen bir insan. Ama bu hikmetin ve ilmin babası olan Hermes Trismegistos, yani eski Mısırca ile Tihot, Tağut, yani Fenikece telaffuzda Tağut biçiminde telaffuz edildiği için Arapça ya da Sami dil olan Fenikece'den geçiyor. Daha sonra bu ilim ve hikmet sahibi zat tanrılaştırılıyor. Aslında tağutun kelime kökeni, etimolojik kökeni önceden hakim ve sadık bir zat olduğu halde sonradan kendisi tanrılaştırılan insana tekabül eder. Ama Kur'an'da tağut Allah dışında kendisine hüküm kaynağı olduğu imajı yüklenen soyut ve somut her bir şeydir. Cipt ise, cipt hurafe diye çevirebilirim. Gerçekte hiçbir gücü olmadığı halde güç varmış gibi güç vehmedilen her bir şey cipttir. İşte bunları tanrılaştıranlara hitap ediyor. Ve yekulûne lillezîne keferû hâulâ'i ehdâ minellezîne âmenû sebîlâ. Ve kafirlerin müminlerden daha doğru yolda olduğunu iddia ediyor o Yahudileşen kimseler. Ulaike allazina la'anahumullah. Allah'ın lanet dedikleri işte bunlardır. Ve men yel'anillahu felen tecide lehu nasira. Allah'ın lanetine uğrayan biri de asla kendisine yardımcı bulamaz. Putlaştırma, putlaştıran ve putlaştırılan için manevi bir cinayettir dostlar. İşte bu ayette o cinayetten söz ediliyor. Em lehum nasibun minel mulk. Yoksa onlar Allah'ın mülküne ortak olduklarını mı sanıyorlar? فَاِذَلْ لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا Eğer öyle olsaydı insanlara zırnık dahi vermezlerdi. اَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِ Yoksa onlar Allah'ın lütfundan bahsettiği şeyle, bahşettiği şeylerden dolayı onları kıskanıyorlar mı? فَقَدْ اَتَيْنَا آلَ اِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ Oysa biz İbrahim ailesine vahiy ve hikmet vermiş, وَاَتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا Ve onlara güçlü bir hükümranlık bahşetmiştik, diyor ayet. Yani İbrahim'in ailesi, imanın atası olan İbrahim'i hatırlayın ey Yahudileşen İsrailoğulları. Unutmayın siz de ve şu an inkar ettiğiniz Muhammed de İbrahim'in takipçileri olduğunuzu iddia ediyorsunuz ama Muhammed'i inkar ediyorsunuz. Muhammed'in getirdiği mesajı inkar aslında aslınızı inkardır diyor. Ve İbrahim'i inancın atası olarak, adres olarak gösteriyor. Ben Rabbim bu ümmeti, ümmeti Musa gibi Yahudileşmekten koru diyor. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ diyerek bitiriyorum.